крокі ў прафесію. Мне страшэнна падабалася ў сувораўскай вучэльні гуляць у перакладніка на ўроках нямецкай мовы. Асабліва было цікава, калі выкладчык прыносіў на заняткі арыгінальныя нямецкія карты, салдацкія кніжкі «Soldatenbücher», апісанне зброі, схемы. Вось ён, як бы сказаць, сябе так бы гуляў у нейкага вайскоўца і казаў: «Я фрейтер, што значыць гэтыя тры крыжыкі на правым беразе ракі?» Гэта ён або мы чынілі суворы допыт палоннаму немцу, паказваючы на пажоўклай трафейнай нямецкай карце адпаведнае месца. Паступова пацешныя заняткі перараслі ў нешта сур'ёзнае. Сапраўдная практыка пачалася ў мяне ўжо ў канцы другога курсу ін'язу. Пісьмова мы практыкаваліся, перакладаючы тысячы, як гэта казалі, студэнтам менскіх тэхнічных ВНУ. Тысячы – гэта, ну, пэўная колькасць слоў тэксту з нямецкіх арыгінальных тэхнічных часопісаў, а не проста тэксты, якія складзены самімі выкладнікамі. Адпаведныя былі ганарары. Пасля грашовай рэформы 1961 году адзін папяровы рубель быў прыблізна такога памеру, як цяперашнія 10 рублёў Рэспублікі Беларусь. Каштарыс тэхнічнага перакладу тады мы складалі так. Кошт перакладу раўняецца колькасці папяровых рублёў, якія змесцяцца на агульнай плошчы перакладу. Такім чынам, за адну старонку часопіснага тэхнічнага тэксту з улікам прабелаў і лякунаў можна было зарабіць рублёў 15, што раўнялася кошту 5 кілаграмаў добрай каўбасы або 5 пляшак шампанскага. Перакладаючы ўрыўкамі, з адной старонкай спраўляліся за 2-3 дні. Пры гэтым у нас склалася нешта на кшталт сярэднявечнага цэху ці карпаратыўнага прафсаюзу. Цэны трымаліся, былі цвёрдыя. Сярод выканаўцаў былі майстры і чарвякі. Працавалі брыгадным метадам. Чарвяк загадзя выпісаў са слоўнікаў значэнне тэхнічных тэрмінаў, а майстар фармуляваў сказы. Тэхнары, нашы контрагенты, таксама калектыўна збіралі грошы на разлік. Гэта быў наш першы досвед рынкавых адносінаў і працоўнай салідарнасці, якая спрыяла ўсведамленню ўласнай прафесійнай годнасці. Праца вусным перакладнікам замежнікамі, акрамя пэўнага заробку і пашырэння лінгвістычных ведаў, давала нешта большае. Знаёмства з іншай ментальнасцю, мастацкай і палітычнай культурай, ладам жыцця. Спецыфіка перакладніцкай дзейнасці давала магчымасць параўноўваць, аналізаваць, самому чытаць замежныя першакрыніцы, а не спажываць стэрылізаваную партыйнымі талмачамі кашу, запханую ў ідэалагічныя прэзерватывы. І натуральна штурхала ў ціхае дысідэнцтва. Зусім маладым я пачаў разумець, што жывём мы як бы ў двух вымярэннях. У прыдуманых імі, вось гэта нашым некім тым высокім начальствам, і ў рэальным жыцці. Яны гэта дзяржава з ейнымі мардатамі, ружовашчокімі і каструбавата-моўнымі паслугачамі, а мы гэта такія, як я.